رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. سورة القصص شلما سپارا وما رکوع سورة او یولسما سپاری را یاد کی تخفیف دنیوی د پاره مثال پیش کړي. دا صورت کی بہادری ور کولو رسولو د توحید او د حق باندې واقعات موسی علیه السلام او تخفیفاتو د دنیا او د آخرت د پاره د نه منونکو د حق او دلایل مسله توحید باندې دې آیات مضمون هم دی مثال د تخفیف دنیوي لپاره د منکرین او دا چا لپاره چې څوک په خپل مال دولت باندې فخر کوي، غرور کوي، تکبر کوي، د هغو لپاره د یرې خبره ده چې په دې باندې فخر، تکبر، غرور نه دی په کار. دغه لحد ته ورسي چې تا د حق نه واړئ که نه د هلاکت سره مخامخ شي. وګوره قارون ته چې ډېر مال دولت ورسره و، لوی سرمایه دار و، خو که نه چې د موسی علیه السلام مقابله وکړه او هغه چې کومه د حق خبره کوله د هغې نه انکار وکړلو او د موسی علیه السلام خپه کولی شروع کړه، تنګولی شروع کړه، نو لاړو د عذاب ته مخامخ شو او اوس هم په عذاب کې مبتلا دی. ان قارون بشکا قارون کان و من قوم موسی د قوم د موسی علیه السلام نه فبغا نو زیاته یې وکړو علیهم فدوی باندې. قارون د قوم د موسی علیه السلام نه و. اکثر مفسرین همداوی چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و. د ګردي سلسله د نسب داسې ده چې قارون د یسهر زوی و، یسهر د قاهث، او قاهث د لاوي، او لاوي د یعقوب، او موسی علیه السلام چې و هغه د عمران زوی، عمران د قاهث، او قاهث د لاوي، لاوي د یعقوب. د قاهث دو زامنو یو پکې اسهر او بل عمرانو. عمران نه موسی علیه السلام شوی و، د اسهر نه قارون، د دواړه تره زامن شو. او د باره کې دا راځي چې اول کې دی ښه و، چنانچې د تورات هم ویلی و بني اسرائیلو کې د ده نه غټ قاري او زیات لوستونکي د تورات دپاره بل څوک نه و، لیکن منافقو منافقت طریقې سره ځان مسلمان ښکاره کړی او د نزړه کې کفر و. څنګه چې سامیري ځان ته مسلمان وي او د نه هغه کافر و چې موسی علیه السلام کوی تور ته لاړو نو خلک یې په شرک کې واقع کړه، نو دی هم داسې و. او قارون چې و نو د ته به خلکو نور وي، ځکه چې دا ډېر ښایسته صورت یې و. بغا علیهم سرکشی وکړه په دوی باندې. عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہم ما د دغې تفسیر دا کړی چې دا یو رنډۍ له پیسې ورکړې وي موسی علیه السلام باندې تهمت ولګوي د خپل ځان سره. بعضې پکې دا ویلي چې کله د مالي حق حکم راغلو لکه دې زمانه کې د هغه زکات ورته جوړوي او دا ډېر مالدار او بل طرف ته کنجوسام موسی علیه الصلات والسلام له طرف نه ورته حکم وشو چې ته خپل مال نه صحیح څه وباسه د زړه نه کېدو. یو رنډۍ یې وکته او رنډۍ لې پیسې ورته ایستل دیناره. هغې ته یې دا وي چې کله موسی علیه الصلات والسلام بني اسرائیلو ته تقریر کولو نو ته به پاسې او په هغه باندې به تهمت ولګې حداصل دیناره ستا شو. چنانچه موسی علیه الصلات والسلام بني اسرائیل ته واز کولو نصیحت یې کولو نو په دې منځ کې دغه رنډۍ پاتې ده او موسی علیه السلام ته وویل چې ته نورو ته خبرې کې خو اول زما فیصله وکړه. موسی علیه السلام وایي څه فیصله؟ دې به تهمت ولګوو چې تا زما سره بدکاري کړې ده. موسی علیه السلام په تصور کې هم دا خبره نه راتله او کله چې انسان یو کار نه کړی او څوک په هغه باندې د ځان نه سور وتړي نو دا خبره انسان ډېر خفه کوي او ډېر غصه کوي. موسی علیه السلام پوه شو چې دا زما خلاف څه قصه ده. هغه رنډۍ ته متوجه شو د خپل غصې په صورت کې چې چا به صحیح ووایه چې دا خبره تا ته چا کړې ده. هغه وویرېده د موسی علیه السلام د غصې نه. نو سفاهله یې وویل چې دا قارون ما ته ویل او ما له سل دیناره راکړي. موسی علیه السلام چې کله دا خبره واورېده هغه څه خو ډېر مال او دولت و نو بس سیده په سجده باندې پرېوتو او ویې وی اللهم غضب لي الله زما دپاره غصه شو. دې وجه نه د نیکانو خلقو د حق پرستو د خفه کولو نه ځان ساتل پکار دي او صبر کوي خو که چېرته داسې وي چې تنګ شي او بله لار نه وي او بیا الله طرف ته متوجه شي دا الله غریب او نیول ډېر سخي. موسی علیه السلام په سجده کې الله زما دپاره غصه شو. الله د طرف نه ورته حکم وشو چې بس مکه ستا مسفر او تعبیر دې ته چې ته څه حکم کوې نو هغه کېږي. نو موسی علیه الصلات والسلام ځمکې ته حکم وکړو چې دا ونیسه. نو قارون یې ونیو چلې شروع کړې چې دا زما د مال دپاره دا خبره تا وکړه زما مال ته ته په تمه وي. نو حکم وشو دا مال پهې هم د پاسه دا خزانې پهې هم د پاسه واچوئ. نو ځمکې ونیو او کته یې راښکو هغه مال او خزانې هغه پهې هم د پاسه واچولی شوې کته روان دي او هغه مال او خزانې پې پرتې دي د پاسه. او داسې دی چې اوس هم ځي لکه وروسته به یو روایت کې را شي را سرکشي د دې دا وه په بغا علیهم او زاد المسیر کې وایي چې هغه بغاوت د ده د کفر او د شرک او تکبر و. او سعید بن المسیب وایي چې قارون اصل کې د فرعون گورنر و او مالداره شوی و په بني اسرائیلو باندې به یې زیاتی کولو ظلم به یې کولو هغه به یې تنګول. یو کمینه انسان او بیکار انسان چې کله هغه یو منصب ته ورسي نو داسې کوي. عقلمن انسان هغه وي چې هغه کله یو منصب ته ورسي نو وایي چېره زما د لاس نه چاته خیر ورسېدی ده به خیر نه رسو تکلیف ته رسي. فآتیناه موږ ورکړې ده ته من الکنوز د خزانو نه ما هغه انا بېشکه مفاتیح چې چابیانې د هغې لتنو او لتنو درنې وي بالعصبة په یو ډله اولي القوا خاوندان د طاقت داسې خزانې الله ورکړې وي چې د هغې چابیانې چې وې نو دا هم یو طاقتور جماعت باندې درنې وي. هغه خزانې د دغه مالونه وو هغې په ځمکه کې دفن کړې وي او خزانه کړې وي او ظاهر هم د سره مال او دولت وو داغی آغا لیوالی قرآن پا دی انداز ذکر کو چی داغی چا بیانی دا پیو جماعت درنی او ابن کثیر لکنی دی چی آغا وقتی چا بیانی دا دا وسپنی نوی دا با دا سرمنی وی دا سم رضیاتی چا بیانی باوی وسبان دا جماعت تاوی دریو نوالا تر لسو پوری و بازی وی سلویخ کسان تا قاتور لکل درین نیاباسی اغو با چارا چابیانی چطوری نوم بدرنیوی چابیانی دمرت ترنیوی نو دا اغی خزانی بسم روی نگر سنگ چی دا نظم کتابون کی رازی دا اغا خزانو تا بسوک بند ننواتو نبیاو پا کی مرکی دو بار تا بنشو راواتو قال الله فوق كرکلوی مالو تدیرو دولت دیرو اذ قال اکلت ویلو دتا قومه قوم ددا لا تفرح مسیمک و ان الله لا يحب الفرحين یقینا الله فوق نو غی مسیکون کی خوشالیدن کی په دنیا باندې د دنیا په مال دولت باندې وتا خوشالی نه کی خوشالی په کار د دین باندې پا دینی علم بانده چنانچه یو لسما سفارا سوری یونس کی اللہ پاک پل پیغمبر توی قل بی فضل اللہ و بی رحمتی فبی ذالک فلیپ رحو اے پیغمبر دی خلق توائیت دا اللہ پا فضل و رحمت شاق قرآن دے قرآن علم دے و جنت دے پا دیدی دا خلق خوشالشی خوشالی خبر دارا چی چاہتا اللہ پاک دا قرآن سفوہ نصیب کی دا قرآن علم ورت نصیب کی اکا پا ناظرہ بانی ہوئی کپا ترجمہ ہوئی کپا یاد اس ریاد کی کداغی نور علم کی پاگی خوشالی پکا کبی ذالی کفلی پرحو فدیری وی خلق خوشالی چی و خیر امی ما اجمعون زکرہ بہتر دی دا اصنی چی خلق جمع کئی اپا دنیا بانی و دنیا پا بنگلو و دنیا پا مالونو و دنیا پا لارو موتر و پری خوشحالی نه پکا کدا با صحیح طریقی دی استعمال شو خطیق تک کندا دی انسان دا پار بیا دا حلاکت سبب گردی پا دنیا و پا خیرت ناواح شوا دا لاد ترپنا موسیٰ علیہ السلام تا او موسیٰ علیہ السلام دا دا نیزی خلق چی کم دا قوم و ناغوتوی کله پوه کوي چې په دې مال او دولت او په دې شنو چې خوشالي نه کوي زره خوشالي شي نه لري مال په واره کې راځي غادین وراحه چې سهار ټیم کې انسان سره وي او بیګا نه وي او بیګا ټیم کې سهار نه وي د دنیا منصب شو د دنیا دولت شو دا ټول یو پانی چیز دی کله او تلغ دی انسان څخه بدای او پاو کې کنه نو دی باندې اعتماد نه دی پکا نو نو دی د مستی نه منع کړو د خوشحالۍ نه په دنیا اوس ورته څه نور نصیحتونه کوي وابتغی ولټوه فیما پاسه کې اتاک الله چې درکړلې تاته الله پاک اندار الآخره کور د آخرت الله د لره وخت درکړی دی مال یې درکړی په دې کې د آخرت دپاره محنت وکړه دا وخت قیمتي کا دا خپل ځواني قیمتي کا خپل عمر قیمتي کا او دا خپل صلاحیت قیمتی گا اخرت دا پارا کوشش ہوگا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَهِ رَوَقْ وَلَيْسَ الدُّنْيَا نَا اغام دانا چی دا اخرت دا پارا عمل پا دنیا کی وکڑا وَلِي فَإِنَّ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ امام مجاہد رحمه اللہ وی چی دا دنیا زید کروندی دا اخرت دا اخرت دا پار انسان دلتی کی کروندی وکی نو آلتی که بیا اغلا و کئی نگه دنیا کی چیخلی پتے و کری نو پا وقت سر بیا اغلا و کئی کی نئی کرنی نصبو و اللہ و کی او علی رضی اللہ و ترنہو فرمائیلو چی تا دا خپل صحتا و قوتا و زوانی و مالدارینا مہی روا طلب کول دا آخرتا سنگ چی حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی اغتنیم خمسا قبل خمسی اے انسانا پنځه خبری غنیمت تو گنا مخی ده پنځه و راتلونا اپنځه سری حیاتک قبل موتک خپل ژوند غنیمت وګڼه د مرګ راتلو نه مخکې. په ژوند کې چې څه کېږي د مرګ نه پس هغه نه کېږي. وصیحتک قبل سقمک، او خپل صحت غنیمت وګڼه مخکې د بیمارتیا نه. په جهاد کې چې کوم څه کېږي بیمارتیا کې بیا هغه نه کېږي. وفراغ قبل شغلک، او پاره ټیم چې الله تعالی درکړی دی دا غنیمت وګڼه مخکې د مشغولتیا څخه، چې دغه ټیم تا نه مشغول شي بیا به ته ډېر ارمان کې، لیکن هغه بیا نه کېږي نه چې الله تعالی پاره ټیم درکړی دی دا غنیمت وګڼه. وشبابک قبل حرمک، او ځواني غنیمت وګڼه مخکې د بوډاوالي نه. په ځوانۍ کې چې کار څنګه کېږي بوډاوالي کې داسې نه کېږي. وغناک قبل فقرک، او مالداری ستا مخکې د غریبۍ نه. الله مال درکړی دی په ایمان دولت کې ډېر کارونه کېږي، غریبۍ کې بیا هغه نه کېږي. او زاد المسیر کې لیکل دي چې مه هېروه خپل عصر دنیا نه. هغه هم دا دی چې د حلالې ګټې کوشش وکړه او د حرامو نه ځان ساته. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي، تفسیر قرطبی لیکل کړی ذکر کړی دی، کتاب خپل عمر مزه یې کو په دې کې چې ته په دې کې یو نیک عمل په دنیا کې ونه کې. عمر الله درکړی دی ډېر پاره چې په کې نیک عمل وکړي ته دې نه ځای کې. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایله چې دې مقصد دا دی چې ته په دنیا کې داسې کرونده وکا په دنیا کې داسې کرونده ته وکا وی کې تا همیشه ژوند تیرې، آخرت د پاره داسې عمل وکا وی کې ته سبا مړ کېږي. نو دا تا دنیا خپله صحیح رکړه د آخرت نه، چې دنیا د پاره ته دومره کوشش کوې، آخرت د پاره د یوې ورځې کوشش هم نه کوې. او حدیث کی رضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی، انسانو از ما مال دے مال دے تا مال دانرے وحل لکا من مالکا الا ما اکلت فا پنیت او لبیت فا بلیت او تصدقتا فا امدیت. تا مال اغرے چھوڑی خوڑو نو ختم شو وادی غصو زور شو، او تی صدق دیکھڑو نداری زاند پار مخی بوس. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کې خپل هي سمه روا ځان له کرونده غټا وک. واسین کما تن الله وی نه یو خد کواله کې څنګه چې کړل الله پاک تا سره الله دې سره کړلی نو ته الله د مخلوق سره خو وکا. کته همیشه د الله پاک ذکر کې شکر وباسي اطاعت کې، او خلق سره خیر خې ګړه کې. واسین کما احسن الله الیک، ولا تبغي الفساد في الارض وملك وفساد فزمک کی. فساد فزمک کی امدار ته گناہونه کی تکبر کی، او مال په غلطه طریقې استعمال ہے. ان الله بشکل پاک لا يحب المفسدين، او کوئی فساد ته ان کی نپینځه خبره هو شي قارون تا د قوم په خلبه ہے. یو په دنیا باندې ما خوشالي نه کی مستی بنه کی، دیم الله چې در کړلی پاک رحمت د پاره طلب وکا، دریم خپل ایسر دنیا نه مهی روا د آخرت دپاره، او څلورم چې څنګه بس الله فکر لیدي چې فکر کوا، او پنځم فساد مکوا. دا اهمې خبرې د نصیحتونو هغه چرته منلي. قال وی قارون، انما بشک اوتی تورا کرشو دیدا علا علم په پوه باندې عندي چې زما سره دی. دا مال چې سره کرشو دیندا په هغه پوه باندې عندي چې زما سره ده. د دین غیام بعضی مفسرین وی چې د موسی علیه السلام د طرف نه د یو علم زده کړو د کیمیا، او هغه کیمیا په ذریعہ باندې د دنیا حاصل کړی و. او بعضی وی چې مراد د علم نه هغه علم دی په طریقو د تجارت او د پسونو او د کسبونو باندې، چې زه پوهیږم ما د طریقې معلوم دي چې بل چا ته نه دي معلوم، نو ولې مال نه ګټي. زه په زما سه هنر دی زما سه پوهه ده ځکه ما ته دا راکړی شو دي. الله الله على علم عندي او بعضې معنه کوي على علم عندي معنه وایي دا ده چې د وي چې دا زه د الله خوښ یم ځکه ما له دولت را کړی دی. ابن زید تفسیر ابن کثیر دا غره نقل کړی دی. ډېر په دې زمانه کې یو خلق دي او هغه غلط کارونه کوي او بیا د هغو سره مالي نبیانی ګایي ګورئ که زه د الله خوښ نه وي نو مالې دا مال دولت نه را کړو خو دا زموږ د الله خوښ یم ذکر را کړي. او بعضې وایي چې انما اوتیتو علی علم نند را کړی شوی دي ما ته دا په علم باندې چې زما سره دی ان دا له علم دی زما په فضیلت او غوره والی چې زه غوره یم او ښه یم ځکه ما در کړی. اولم یعلم ای دی نه پوهېږي ان الله شک الله پاک تک پتا دې سره اهلک هلا کړل دي من قبل دن مخکې من القرون د پیړو نه من هغه څوک هو اشد چې هغه ډېر څه خو منه دنه قوتا په اعتبار طاقت و اکثر زیاتو جمن په اعتبار د جمع کولو نزید اللہ دا اغوث سر امین محبت تین ولی حلاک وال نیازر دنیا ماز دولت چالا ورکلے کی دلہ و دنیا من سبونا دا دلیل دلیل خبری ننے چی دا کس دا اللہ پنیز پسند دی و غردے اصل کی دا اللہ پنیز باندی غروال اغا پا دین دے کدین پا کیو نو کدے غریب دے و کمالدار دے خدا اللہ خوخ دے او چی دین پا کی نئی نو کدے غریب دے و کمالدار دے خدا اللہ سے اس مقام نشتی. ولا يسألو تپوس بن شکیر عن ذنوبهم المجرمون دا گناہونو خفلو دا مجرمانونا تپوس بن شکیر دا گناہونو خفلو دا مجرمانونا او دا صورت رحمان یو کم سلو اختم کے مرازی لا يسألو عن انس ولا جان البته سورت اعراف په غم او سورت هجر دی جنو کی راضی تو یس علوم دیونه په تفوت کی ریش نو بظاهر تعرض معلوم شو او جوام داغي مو په سرین دا چی کوي چې سورت رحمان او د دې آیات مقصد هم داره چې دیو به ورته ننوځي بغیر د تفوت نه او د حساب نه ځکه چې تفوت شته نه دنه کوي چې دې ته حساب وکړلی شي. او حسنې بصري وایي کېدونه به تپوس نه شي کېدی د پوه کېدو د پاره تپوس د رټنې تپوس د خفه کولو دا به ته کېدی شي. او یا د کیفیت په باره کښې به دوی تپوس نه شي کولی چې مونږ دا قسم عذاب ولې را کړی کېږي د الله نه څوک تپوس نه شي کولی او نه د مقدار به دوی تپوس کولی شي چې دا دومره زیات عذاب ولې را کړلی کېږي. نو اکم ځای کښې راځي تپوس کېدی شي هغه ځان نه حیثیت دی چې دا کار هم ولې کړی دی او چې تپوس نه شي کېدی نو دوی حق بنوي چې دوی دا تپوس وکړي چې دومره ولې را کړې او داسې ولې را کړې. او بعضې به کښې دا وایي چې تپوس به نه شي کېدی د مجرمینو نه عن ذنوبهم د ګناهونو د نورو د هر چا نه به د خپلې ګناه تپوس کېږي د بل کس د ګناه تپوس نه کېږي. فخرج نو دی راووتو علی قومه په خپل قوم باندې فی زینته په ښایست خپل کې ښایست همدا و عجیبه وانتې اسی تیار کړی و او سونډی یې اړولی و او دغسې لنګ او یا پرتوګ هغې اغوستی و پینسي پټې کړوې کټ تې راښکو او په یو خاص انداز کښې را روان دی تکبر کې. یا خلک چې کوم دی دوه قسمه دي یو قسم خلق هغه وي چې د هغو سوچ د اخرت وي او دویم قسم هغه وي چې هغه د دنیا خبرو ته سوچ کوي. نو هغه زمانه کښې هم داسې دوه قسمه خلق و الله د هغو دواړو ذکر کوي. قال الذین هو یا کسان یریدون الحیات الدنیا چې دوی اراده لرله د ژوند دنیاوي د دنیا محبت یې په زړونو کښې و هغو وایي یا لیت لنا حیا افسوس دی مونږ لره یا لیت حی افسوس دی لنا وی زمون دا پارا مثل ما پشانده غو تی قارون چور خیشو دی قارون تا انہو بیشک دی لزو حضب نازیم قواندهی تیلی دی دا دیر قسمتی دی رکاش زمون سرم دا سی مال دولت وی زمون سرم دا سی گاڑی وی ولاری وی و کسی وی ناو تاو پس خیدل آنکی دنیا دار تاوی تا پس خیدل جائز نری او کم چې هغه خلکو چې هغه علماو او دا هغو سوچ د اخرتونه هغه څه وایي وقال الذين اوتوا العلم او وویل هغه کسانو چې ورکړی شی ورته علم ویلکم هلاکت دی ستاسو دپاره افسوس دی ستاسو دپاره ای خوار شو ثواب الله خیر بدله د الله پاک خیر غوره ده لمن دپاره د هغه چې امنه چې ایمان راړي وعمل صالح عمل کوي نیکا آ زمانے کے علماء چې غلط ورته لیونی وای نو هغه ته دې حقیقت معلومو چې سړی دا پر دنیا هیڅ یو ظاهری شوشانه اور دې څنګه ګرانتی خو نشته نو کسانو ته مسله بیان کړه چې خوار نشو دې ته ودی پسې گئی د الله د طرف نه چې کوم څه نیراویږي هغه ردې ثواب الله خیر اگر دی زمانے کی چمنگ اوتا سوئی لیکی خیرکو من تعلم القرآن و علم تاسو طول کی غور اگر دی قرآن اگر دی بلتے و خی دا خبر اچھا ذہن کی نراج خلق ذہن کی دار اچھا غور اگر دی چاہر انگریزی تعلیمو کی و اگر بلتے خی اور دنیا زیاد ترکی اور دنیا شوشا حسید کدین بکی وو کنو دیو کی علماء منتا علماء سو قرآن اید اللہ پیغمبر منتا بیانی یوتی الحکمت من یشا اللہ دا قرآن پیو ورکی چالا چو وڑی ومن یوتی الحکمت فقط اوتی خیر کثیر او چالا چی دا قرآن پیو ورکلش نغت دلوی خیر ورکلش نو دا خبر وز خلق ذہن کی نرازی نا زمانے کی ام چکم علماء اغوی ثواب اللہ خیر اللہ جی کم بدلی ور کئی خیرون اغور دیا باقی خیر دے ولا یلقا الا الصابرون او نور دے کی جدا الا الصابرون مگر صبر کون کتا سیشی ایمان پڑی کلی بابانی یا ثواب نبی کلیمی ناصر صبر کون کتا صبر کون کی امدا مقصد دے یعنی اغا خلق چی اغا دا خواہش خلاف کئی خواہشات خدا غواڑی ہتا دا دنیا بنگلی جوڑی کاؤ دا دنیا مال دولت حاصل کاؤ کا حلال دے کا حرام دے لیکن تر صبر ہو کی خواہش گناہونا غواڑی خطزان خلق کی خواہش دا غواڑی چی ملک سزان دی پا مصیبت کیا چوالے دے زان پا تکلیف کیا چے اون خطه ای کل یو سو یو کل بل سو یو کل یو سکی خطه ده ده ای خواهش خلاف و کیزان کلکی نو دو خسم خلق شو عام و خلقو او یوشن پل عرضو پیش کلو کم چو علمانو او بلشن خبره وکلا نو سو وقت تیر شو اگه چه قارون کلد عذاب سمخامخ شو نو اللہ پاک اس داغی ذکر فخصبنا بیه منگنی سو دلرا و بیداریه الارض او کورد دلرا پزمکا کی عظیم شان قلائی جوڑا کڑی وانو دے دا قلاز رزمکا کی ننو تو کا کی خزانی زمکی کتر آخ کتر فما کان نو لہود دا پار من پیاتین سو دلا ان سرونہو چاہو امداد کڑے وے دا من دون اللہ ما سوا دا لانا وما كان من المنتصرين او نو دې د بدل اغېستون کنا نه په خپل بدل اغېستې شو او پس مکه ولې نو تو موسی علیه السلام خفه کړو نو موسی علیه السلام خیری وکړ بخاری کی راځي نو عمر بن خطاب رضی روایت ته چې نبی علیه السلام فرمایلو بینما رجل یجر ازاره من الخیلاء بینما رجل یجر ازاره من الخیاء او سړی چې خپل لنګر تکبر په طریقه راغ کلو خو چې په بې پزمکن نیسته شو او یو روایت کې راځي چې چې په خپلو دوانو صادرونو کېتلو بار ولاندې لباس ا دغه د وژنې ځان په تکبر کې چولو نو الله پاک په ځمکه کې نس نه نیسو په هو ته جلجل بیا اله یوم القیامه دا کته روان نه پرې کې دی وخت تر قیامت پوری په ځمکه کې نبادي محدثینو چې نن دغه قارون مراد موسی علی السلام کله دا وخت تیر شوی دی او وخت ځمکه دلر نیولې او کته روانه و سم دا روانه تر قیامت پوری وځي الله دې حفاظت وکړي ران خبر اداله غصب دا برسخ عذاب دی چلو تو بیاسی اللہ اللہ مال خلاص نکلو دولت خلاص نکلو ایا ساکین القصر المعلا ستدفن عن قریب فی ترابی ایدا غط بنگلو سیدن کی عن قریب تو پخور کی دفن شی او دغسی بل شاعر وی ستنقلو کل منایا ان دیارک و تبدو لکر ریداد دارن بیدارک فدود القبر فی عینی کترع و ترع عین غیرک فی دیارک و یعنی قریم دا چی مرگون با تا نقل کی ریخپل بنگلو اور ریخپلو کورونونا چی مرشی نبیادی دلتی سوک نپریدی او مرگا اغه بستا کور په بل کور بدلی چې مرشي نه بیا ور دې کور نه دی خاورولا حاضرې ته بځي قبر له بځي حالتي بځي فدود القمر فی عینک ترعا فدود القمر فی عینک ترعا و ترعا عین غیرک فی دیارک چنجی دا قبر ستا په سترګو کې با اغا سریږي او ژوند به تیری او نور خلق بستا په کورونو کې سریږي ته به چلی نه ځان لږ کته سوریږه مخې ته سوری دلاتا کې درین کاخې مجازي کونی مانند تپلن خاکه بازي و انسانه د دنیا په دې بېکاره بنګلو کې به ته څه د ماشومانو په شان لوبې کې او ناس به یې ځان له مخې ته سوری بارحال چی کلف دا عذاب راگه او زمکی ونی ہو نا پرون چی کمو خلقو ارمان کولو چی زمک سر داستی مال و دولتو نن آگه یک سر بدل شو و اصبحال نزین او گرزل آسسان تمنو چی عرضی کولا مکانهو دا مرتبی رد بیل حمسی پرونو پرونو یکو یو سا خبره کولا چی آلی تلنا مثل ماهو چی قارون نن سوی یقولون دیوی وی کان اللہ یبسط رزقا وی گویا کی یقینا اللہ پر حقی رزق نا وی کلمہ دا دا تحصر کلمہ دا او دا افسوس کلمہ دا افسوس گویا کی اللہ پاک یہ زمانگا ہم خلقی وی گویا کی اللہ پاک پر حقی رزق چالا چی غواری دست کلو بن جانو یقدر او تنگی دا پر حقی کولا او تنگول دا اللہ پلاس کری چی اللہ چالا پر حقور کئی سکی تنگول اے نشی او چې الله تعالی څنګه هیڅو کې پراخ کولای نشي لولا امن الله علینا کچته احسان نه کړل الله په موږ نه لکه سبب نه موږ هم نه نيستلې په مکه باندې وې کانه لا یبره الکافرون وې تعجب دې وې کی شاندارې نه کانې دیږي کافرانو قران کریم کې تیر شوې مکه سورۃ البقره کې کتب علیکم القتال اللہ پتا سو جنگ پر شعر فاسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکم فاسا ان تحبو شیئن وہو شر لکم اللہ دوانی جنگ پر شکڑے تا سی خنگنی خریب نچی ہو شیئر تا سو بدگنی خواہ کی خیری او قریب نچی ہو شیئر تا سو خگنی خواہ کی سو زفار نقصائیں نغم داسو ګورا دې کسانو چې کړي قارون په خپل یو پوزیشن کې ولیدو نو دا دوه دي ځونه په خولو ان پاکي خیر نو الله په علم کې واچي دا خجول نه دي انسان نه پی پنجام دکا ظاهر نه دي ذرا سره نو دا یې مثال لږ خلک ور کوي کچې وسړی بار ملک دی وې زول چاره لګیلی دا دنیا دا چې ول د بار بار روان دي او چې کله د ټیکټ واغستو او لاړو ایرپورټ ته ایرپورټ کې چې دې مور مکه شو عملی تا اغا عملی دا پا کاغذونو کسا نقصان را ویسو اور تیوی چیر ازا کاغذونو کی نقصان نیتنی شکتے بار تا دو تا دیر منت سماجتو کو تلگا یا مالت دا ٹکٹ میں حضر او مکہی منو واپس توی اغاو انہ کی گیار قانونی نقصان لے بکی بیامون تا تکلیف جوڑی گی زتا واپس شو دو دیر منتو کو اخبار علا اغاو انمان را واپس شو مجھے دے ریپورٹ نراؤتو نبار پا تحصور کی والا لے او کم جاز کی چیز دے ٹکٹو گڑے پیچھے گوری مداغ جاز دا پاسی دو ٹیم پورشو چی پورشو نو جاز پرنوے باندی دا سی مخی اوشا تطلو آخر داوہ چی دا جاز پری رنوے باندی گرم شو او لارو پاسی دو برا ہوا تا وقتو هوا کې کله یو طرف ته څو کله بل طرف ته ځان برابر کې برا او دین تحسر وای چې وای څو شو یا کاش چې زما ټیکټه مونږ زو اوس پرې ځات کې خطرې او دې مې کړي نه ځل تک اته چې اچانک ځات کې نقصان راوړو غره برا پرې وته را پرې وته یک دم دې بدل شو نه لکه خدای دا خو خیر وکړي سره زما ټیکټ څه شي خو دې و زما را پرې وته نمکره ده سالت و وست پر سالت راره فریوانی انسان نپویی پاول امیدگر منویسی ملنا دیو بل شعبه یو اصحاب دیو پوری کولا فکره چه مخ که زمانه که کشمیر جنگو ده پاکستان و هندوستان پمینس کی ناشناغر کی او سره و نراغت رچه رجی چوپه کو ماخام بچشو نراغت پلی فکره شعب خزیه توپک میره والا حالتی مسلمانان سے جنگ دے او زم جنگ لے آخری زی بوتیوے سریاد دا سارے چرید کار نرے پاکی غلط توپو ندی او کین بکل آرہ تا تشا او جنگ تشا ندے بغلے شون دیا بزار تلیو پٹی کی بیکارو بارو اکڑو ماخام کی بیا رہے خزیہ توپک میرا کنور نشم سبر کون اگر وہ تبیاوی دا سارا توپکو کار نرے چرید کار نرے بیا بلا غلے شون دری موران چی بیار آگه خزه تنگی کلوی سر توپک دیوال ازا نرشا توپکی بس چرایز راویستو او دن ورکو دی روان شو خلالو کشمیر تورسی رو کشمیر کی چی گوری دزی شروع دی توپو ندی او دی پا یو غار کی که ناسو اوی چی او دا خوشتیا خزی را تر سعی خبر کور دا خوزما چرایز پا کنی چلی او دی دا کی گولباری شروع شو ندی کی او دی غار کی ناسه کشمیر علاقه خو دیر سر سبز دا کتا یو دشتا وانت کی دا نپنی دشتا کی شنکی دی او خر دی بکی او خر خر سریگی ندی کی گردو پروانه کی او بکی خیو غنتی او کیو لکیو ویو شنکی خوری ندی بری غار کی وی ویا اللہ چیزا خر و نویڈاز نخو بانه خبر کن چیزا نیم دی چی خر پیدا کرده و اندغا تی بلیگه و دادز و مزو تکلیب نخو بانه خبر دار مانون یک کول و دیکی و گوله و دز خره وشتو یا اللہ خره چی خر نیم پیدا کرده کنو سیزیش ده داد انسان کاری جلباز ده انجام ده کار سوچ نکش آ کسانو هما ده قارون وانتی جون گفتو علماء ورطوی مکوی مکوی خودی آقو علماء خبری خونمان علا وسم علماء لگیا دی قرآن واری لگیا دی مکتوی چا آخرت لتیاره بکاره دنیا دارو تا پسیده ندی بکار و دی طول خبره فتح و منتبیان رسلی یا قیامت و دی زمانه که دیر خلق دو علماء نخپام شی زمان نم دیر خلق تی خپشی چرا منتب دیسی ویو دیسی ویو فجا قیامت شی نبیا و خلق و تپتو لگی بیا ووی چی پا کار داو چی تاس مونگ تویل وی مکالیم و تویل چی ما خود تویل لیکن تا نمند ویله کنه زه خو نه پوهېدم تا به چې کوم دی زه د مرۍ نه نیولې زه به دې په لوړ والې اوس به چا ته ګوډې وروړي چا ته اوس وایه او دلک په زور وسه وکړه چې ته داسې وکړه فالتې بیا دې شو هغه عالم د تیارې په کار دی او د دنیا په ظاهر باندې لوګه کېدل نه دي په کار عبدالرحمن بابا هم دا وایي په ظاهر لباس یې مشه عبدالرحمانه منځ یې ګوره چې تقدیر یې کمه ټاکه اچھا ظاہر تم گورا تلکن دار الاخران در کور دا آخرت تین جالو حامن گرزو دے درہ لنزین نپار دا کسانو لا یوری دون علوان چی دن غاڑی تکبر فی الارضی پزمک کی ولا فسادن نفسادن ولا عقبت للمتقیر ناخر انجام دا پارا دا متقیان دین دیدن آخوا سو مور دی چرا با مخی واقعات بانی تپری دی اللہ اللہ دا آیات ہم آیات تفریر من جا بالحسن دی چاچی نیکی روڑا فلو خیر منا غلب غرد آغینا ومن جا بی سیئتی چاچی بدی روڑا فلا زلنزین آمین سیئات نبطلب آنشی ورک لے کی ریکسان دا چی کئی بدئی لما کانی آمن مگر آچی دیو کولا آغاز چې دیو کول د هغې بدله به ورکولی شي دا ځینه چې الله د چا سره ظلم وکړي زیاتې وکړي د بدۍ بدله په نیس الله غې ده او نیکي چې ده نه یې الله پاک سوچنده ورکوي مخکې د موسی علیه الصلات والسلام مور ته الله پاک ویلو ان ارادوه الیکې وجاعلوه من المرسلین ان الذي فرض علیه القرآن د هغې سفر نبی علیہ الصلات والسلام تعالی تسلی ورکی اے پیغمبر څنګه چې موسی علیہ الصلات والسلام خپل مور ته واپس کړلو نو تا به هم زری مکی ته بیرته واپس کوم اگر چې توجه خلق د مکی نه وې ته ان الذی بشکاغت فرض علیک القرآن چې فرض کړی دی په تا باندې قرآن تبلیغ د قرآن په تا فرض کړی دی لو صلی قرآن په تا فرض کړی دی لرا دو پی خواما خوا پس کون کے لئے تا در الہ معاد زید وفت سیتا مپسرینو لکری دی کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی کل توحید مسئلہ شروع کلا او قریش اکثر خلاف شو بعضی اجزان کمزوری دابد نبی علیہ السلام ملگری کی دست اور کافر و مشرکین طرف نے سخت تکلیفوں و مصیبتوں کو مشہور کی سنا دی حد خبر اور رسول کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل منصوبہ جوڑا شو اور اللہ نے طرف نے نبی علیہ السلام تا امر وشو کہ تو سری مکی نوزا چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دشتے پٹین چوا تا او مشرکینو د نبی علیہ السلام د گرفتاری د پاره پسې ووته او انعام اعلان یې وکړو که چا دې ونیول نو سلو خان به غوته ورکولی شي د هر طرف نه د نبی علیہ السلام او د بکر صدیق د گرفتاری منډې ترلې شروع شوې نو غار ثور کې نبی علیہ السلام او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پناه واخیستله او درې شپې درې ورځې هغه دی کې هغو ناسو د پاره د دې کې د خلقو دا ګرمي ختم شي او د طلب ختم شي مشرکین هغه ځای ته رسیدلي وو الله پاک د خپل پیغمبر او د هغه د ملګري حفاظت وکړو بیا چې کله نبی علیه الصلات والسلام په درېیم ورځ باندې غار ثور نه راووتو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی نو دوی خو په شړه تله نو اول چې کله نبی علیه الصلات والسلام تلو د مکی کلي ته بیرته راوګرځېدو او ویوی انکی لأحب البلاد الیا اے مکی په ټولو ښارونو کې تما ته ډېره خوښه یې او کذر یکوم سان نیسی نزستان نواتا پل کلیو ابایی اجزادی کلیو مکہ مکرمہ انکی لأحب البلاد الی تپاغل طول و خاریو کی ماتا بہتر او غرائی نبی علیہ السلام چې په ټولو خاري کې ما ته ډیره خوښي کزه قوم نه یې انسان نه وته بیا نبی علیہ السلام روانو زنګلی لار وا نو جوحفه مقام کې نبی علیہ السلام او بکر صدیق رابغ ورتوی وته را کوشو نبی علیہ السلام اغلارې ته چې کما مکی مکرمی ده تلو عام لاروا چکر نبی علیہ السلام دا لاروا دیدن فجراش کلی وریاک شو او دیر خفشو نوی جلل نالا جل شانهو ده نبی علیہ السلام تا صلی ده پارا لیا تنرا ولی گل خفکی گم دیر تا بزر آکری ده تاوا پس کو او دا سی وقت براشی خیر ده لگ وقت بولی گی و دا کلی و تا پتا کی بیا بستا پلاس کراش نرسی نبی علیہ السلام چی کلا حجرت وکللو صحاب کرامو حجرت وکللو او مدینی منوری تلالا مدینی مخکنینم چون آغی اسریبو او دا دیر یو بایی و انتخارو و غلقو بتبی لگی دی صحاب کرام چی کلا سلالا نبیر خفو او پریشانو بلال رضی اللہ ترنہو اغا خپره د خپل خفغان اظهار کوي په دې طریقه باندې شعر وای الا له تشری هل ابي تن ليله تن دیوادنا اولي اظهر هو خليل او هل اردنا ميا مجنتنا وهل يبدون لي شامتنا وتفيل کاش کده پوره دې یو شپه تیر کم هغه وادي کی چې زمانه چا پیرا سرگلوی او خلیل دا سبوٹی ادائی او کاشی زا دا مجینه مقام و بوت ترالی دا مکه کی زگونو او ما دا شامیت و تفیل غرونخ کارشوی درستی دا وکر صدیق رضی اللہ و ترانهو لور عیشه رضی اللہ آت سبی نوری و ناغی خوال راغلو فلوری خلکلا او پجلاشو كل امرئ مصبح اهله والموت ادنى من شراكه ناله هر انسان اپر فل آل کی جون تیری او مرگ هر چا ته نږدې نه تسمی نه پیزار نه نورم صحابه خپو مدینه کې نبی علیہ الصلات والسلام مخصوص کړنو دعا یې وکړه د الله په دربار کې چې الله پاکا ته زما دې ملګرو ته مدینه خخ کار کړي او څنګه ابراهيم عليه السلام د مکه د پاره دعا کړو نو الله دې د مدینه د پاره دعا کوم او څنګه ابراهيم عليه السلام د مکه حرم ګرځولې نو زم د مدینه حرم ګرځوم او الله پاک ربي دې کی چې کومه وباګانې او تبيري د دې نه نرکی جو په ته ورته نو هغه مدینه وا چې الله پاک بهترین خار وګرځولو اوزم بیسوک پلاشی نو اغو تا خوخی او پسندی نو ام مدینه منورد صحابه کرام و محبت و سمراغه او مدینه دمکی مکرمی چی کم امینه و او دیو تاگی دو وجه نخپاو نو آغا خفگان ختم شو دمدینه تاگا محبت راگه اللہ نبی علیه صلاة و سلام نتسلی ورکڑو خفکی ما بیر تا بتا واپس کم ام آغا لوز پرشو پاتم کال هجرت باندې مکه پتا شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانه تور باندې مکه ته صاحب کرام دی وړي جماعت سره داخل شو قران دی وای زما رب قل وای ربی رب زما عالم غطوی من فرچا جابن هو دا چرولې هدایت ومن اعصم و پین دلال مبین چغی بګمرا یخ کار کی وما كنت ترجو تو میں نساتو ایل قائرین کت کتاب ادھر کجیتا تے کتاب الا رحمتا من ربکا مگر رحمان تر پدرستانا لگر سنگا چی موسیٰ علیہ السلام والسلام تلے ہو اوانا کی آغا تور کارا شو دا خیال نہو چی ماتا با نبوت میرا شی اللہ والا نبوت ورک للو اندر اسلام داو مین نہو چی ماتا با کتاب را کرے شی خوال اللہ در ادھر کو الا رحمتا مگر رحمتا من ربکا ساد ربنا فلا تكونن ظهيرا للكافرين تم غرد مددگار د پاره د کافرانو لکه څنګه چې موسی عليه السلام ویلي فلن اكون ظهيرا للمجرمين هرګز د باندې غرد مددگار د پاره د مجرمانو ولا يسدنك او دیو دی منن کی تالرا انا ایت الله دلا دیتننا بعد اذ انزلت فزغنا چې نازل کړي شو دی نه کتا کافر به کوشش کوي دغسی فساق خجار با کوشش کئی کتان اللہ دا حیات النمن کی خطبا نمن کی گئی فرمیشن بجاری ساتھی ودعو الی ربک رب للقوابت رب دخبل رب ولا تکونن من المشرکین او مکیگ دا مشرکینونا دا مشرکینو پڑا رکی زان مگر زوا ولا تدعو ما اللہ الہا آخر مرا بلد اللہ سرا کارساز بلا لا الہ الا ہو نشتے لائق دے عبادت سوار دے اللہ نا کلو شہن حالکن عرش علا کیدن کے علاوہ جو مگر ذات دے اللہ ہر عمل دا باطل نے لغو دے مگر اغج دے اللہ رضا پی طلب کر لے شی یا عرش سوار ذات دے اللہ نا بختمی گی حتی چار سو کرسی دا با ختم شی یو ٹیم دا پارا لہو الحکم دا اللہ دا پارا حکم دے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دا غلاء تبتاس واپس پلشایا سوری قصد ختم شو ندیم کی آزاد دار کی بلی کی تفصیل دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام و شفخات کی انزار واقعی دا قارون پا کی ذکر شو او بیان دا او خبر ہو شو کیا غا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام تفریو تعلق دا نبی علیہ السلام شو